km. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota. Lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. No proszę, zaapelowałem i już jest słońce na horyzoncie. 7. Michał Nogaś, dzień dobry. Tu audycja poranna, a w niej serwis. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Ruszyła operacja Horyzont. Nawet 10 tysięcy żołnierzy będzie strzec kluczowych dla kraju obiektów infrastruktury. W Unii zaskoczenie po przeciekach o planie pokojowym dla Ukrainy. Przywódcy powtarzają, że nic o Kijowie bez Kijowa i Europy. Mieli znęcać się nad bezdomnymi w Koszalinie. Zarzuty usłyszało 5 osób, w tym 4 policjantów. Wystartowała operacja wojskowa Horyzont. Zgodnie z wytycznymi Sztabu Generalnego żołnierze będą wspierać służby cywilne w ochronie infrastruktury krytycznej, szczególnie tej związanej z koleją. Nowa operacja to odpowiedź na wysadzenie torów i uszkodzenie trakcji. Głównym celem nowej wojskowej operacji jest poprawa bezpieczeństwa, ochrona infrastruktury krytycznej, a także skoordynowane działania służb jako odpowiedź na zagrożenia sabotażowe. W operacji weźmie udział około 10 tysięcy żołnierzy, a działania będą ściśle ustalone z MSWiA. Rozkazy wydzielonym siłom będzie wydawać z kolei dowództwo operacyjne. Sytuacja wymaga takiego zaangażowania. Już od kilkudziesięciu godzin wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei terytorialsi patrolują linie kolejowe i miejsca, które są najbardziej narażone na ataki dywersyjne i sabotażowe. Mówił szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Działania wojska i służb mają być wspierane także przez specjalną aplikację. Prace nad nią właśnie się kończą. Dostęp do tego cyfrowego narzędzia dla każdego obywatela będzie gotowy za kilkanaście dni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Oddanie części ukraińskiego terytorium Rosji, brak akcesji do NATO oraz ograniczenie liczebności ukraińskiej armii. To plan Waszyngtonu i Moskwy na zakończenie wojny w Ukrainie stworzony bez udziału Kijowa. Mówiliśmy o tym przed godziną, teraz reakcja unijnych instytucji. Pytała o nie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. By jakikolwiek plan został zrealizowany, musi zakładać udział Ukrainy i Europy, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i dodała, w tej wojnie jest tylko jeden agresor. Nie widzimy żadnych ustępstw po stronie Rosji. A tak komentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. To nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczana, tylko zdolność do agresji agresora. Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot podkreślał, że Europa i Ukraina chcą pokoju, ale pokój nie może oznaczać kapitulacji. Były głosy niezadowolenia, ale Unia wciąż powstrzymuje się od otwartej krytyki Stanów Zjednoczonych, by nie zniechęcać Donalda Trumpa i próbować wpływać na zmianę stanowiska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śledczy chcą zatrzymać sprzedaż nieruchomości w Jadwisinie na Mazowszu. Chodzi o podwarszawski dworek przekazany jednej z organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. programu Villa Plus. Zarzuty oszustwa usłyszeli Robert S. i Maja M., członkowie zarządu lokalnej organizacji turystycznej Integra w Serocku, która nabyła nieruchomość. No, prokurator podejmie działania i to niezwłocznie zmierzające do zabezpieczenia na poczet orzeczenia o zwrocie równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w związku z przyznaniem funduszy na zakup tej nieruchomości. Mówiła prokurator Aneta Guść. Villa Plus to jeden z czterech konkursów ogłoszonych przez byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka pod koniec 2022 roku. O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy. Cztery koszalińscy policjanci z zarzutami nękania bezdomnych mieli ich nachodzić w nocy, stosować wobec nich przemoc. W sumie zarzuty usłyszało 5 osób, oprócz policjantów także jedna osoba cywilna. Jacek Wróbel z Centrum Usług Społecznych w Koszalinie mówi, że osoby w kryzysie bezdomności informowały go, że są nękane przez grupę policjantów. To, co mi opowiadały osoby w kryzysie bezdomności, jest naprawdę szokujące, że tam nie byli napadani w nocy, niepokojeni, gazem zawiącym, psikani. Nawet tam było użycie pałki, z tego, co oni mówią. No ja ich zapytałem, dlaczego na policję nie zadzwonili. No to powiedzieli mi, że no jak mogą na policję zadzwonić? Przecież zadzwonią na 112, jak przyjadą ci sami policjanci. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych. Producenci fajerwerków chcą rozsadzić zakaz używania pirotechniki w Krakowie. Przedwczoraj zmiany uchwalili miejscy radni. Decyzja ma być odpowiedzią na hałas, śmieci oraz stres, jaki huk wywołuje u zwierząt. O stanowisku branży mówi Marta Smolińska, szefowa Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki. Podmioty, które zrzeszamy, mogą ponieść straty z tytułu zakazu. Mamy także duże wątpliwości dotyczące podstaw merytorycznych i prawnych takiej decyzji. Zwłaszcza, że ankieta, która stanowiła punkt wyjściowy dla inicjatywy zakazu, była przeprowadzona w sposób budzący uzasadnione wątpliwości i absolutnie nie jest reprezentacją tego, czego chcą mieszkańcy Krakowa. Zgodnie z zakazem fajerwerków będzie można używać jeszcze w trakcie nadchodzącego Sylwestra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Był koszyczek, było losowanie, w studiu jest Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry, no właśnie, bo nie milkną echa po losowaniu w Zurichu. Polscy piłkarze w walce o grę w Mistrzostwach Świata w meczu półfinałowym baraży zagrają z Albanią. Jeżeli Polacy wygrają z Albańczykami, to w decydującym meczu mogą zmierzyć się z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban zdaje sobie sprawę z tego, że zadanie nie będzie łatwe, mimo to jest zadowolony z wyniku losowania. Gramy na własnym boisku, to też musimy umieć wykorzystać, a później będziemy myśleli nad tym, z kim się zmierzymy, czy z Ukrainą, czy ze Szwecją. Koncentrujmy się na pierwszym, a jeśli pierwsze pójdzie dobrze, to na pewno powalczymy o wyjazd do Stanów. W pozostałych półfinałowych barażach Włochy zagrają z Irlandią Północną, Walia z Bośnią i Hercegowiną, Turcja z Rumunią, Słowacja z Kosowem, Dania z Macedonią Północną, a Czechy z Irlandią. Solidnie w Lidze Mistrzów spisują się szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. W meczu 8 kolejki grupy B Orlen Wisła pokonała na wyjeździe duński GOG Handbold 30-28. Zespół z Płocka do zwycięstwa poprowadził Dawid Dawydzik, który zdobył 6 bramek. Wisła w tabeli grupy B zajmuje trzecie miejsce i w następnym spotkaniu zagra z Paris Saint-Germain. Bardzo dobre wiadomości z Delhi. Agata Kaczmarska w wadze 80 kg zdobyła złoty medal ostatniego w sezonie Pucharu Świata w boksie. W finale Polka wygrała z reprezentantką gospodarzy Poją Rani. Dla Kaczmarskiej to trzecia wygrana w tym roku. Cóż mogę powiedzieć? Powiedziałam A, to powiedziałam B. Mówiłam, że przywiozę złoto z Indii i tak zrobiłam. Jednak co do samej walki zadowolona do końca nie jestem, bo emocje wzięły górę. Jak zobaczyłam werdykt po pierwszej rundzie, jednak wykrzesałam te swoje siły nie wiadomo skąd i sięgnęłam po złoty medal tego Pucharu Świata. Z kolei w wadze do 75 kg Michał Jarliński zdobył srebrny medal. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. To ja, państwa pogodynek. Chciałem wrzucić do słownika dawno zapomniane i nieużywane słowo. Brzmi ono farfocel. Farfocel. Dobrze, dobrze. Farfocle śniegu spadną dzisiaj na Pomorzu i tam będą 3 stopnie. Na południu Polski minus 2 na Podhalu, 0 w Małopolsce, 1 na Górnym Śląsku. Na Mazowszu 1 stopień i na Lubelszczyźnie oraz w województwie przemyskim tam będzie 0. 0 i śnieg. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 899 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Monika, Darek, Michał, Michał, heja! Thank you. you think you've got it. Oh, you think you've got it. But got it, just don't get it, till there's nothing at all. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. If what they say is nothing is forever, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what. All right now, teraz słuchamy kolejnego telefonu o zaginionych, zagubionych słowach. Dzień dobry. Poprzedniej pracy mieliśmy również koleżanki i na dzień chłopaka, na dzień kobiet sprawialiśmy sobie tam drobne upominki. Od koleżanek dostałem długopis, na którym dedykowany, każdy kolega dostał inny, na którym były słowa, na których nie zdawałem sobie nawet sprawy, że często je używam. Tudzież onegdaj atalisz, gdyż bardzo lubię partykuły i słowa takie jak idźże, wejdźże, czyli partykuły używam bardzo często. Zapomniane, które też mi się przewijają. A liści, drzewie i czasem używam. No to można by też, parafrazując pana samego, powiedzieć, że drzewie i w pracy także były koleżanki. Nie wiem, jak to odbierać, ale pomysł z długopisami, jak mawiają na Podlasiu, dla mnie się podoba. Jet Lagged to jest tytuł piosenki dnia. Of mine. I'm- Taki energiczny utwór o zmęczeniu podróżą ciągłą. To jeszcze Państwa przedstawię. Lava Lavi i Foster the People, kwadrans po siódmej. Audycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dobrze się czyta. Piątek o poranku, kolejny gość w naszym studiu, rocznik 2003, niezwykle utalentowany perkusista, multiinstrumentalista, producent, kompozytor. Mówię o Tymku Papierze. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Tymek do nas przyszedł porozmawiać o czytaniu. 22-latek. Czytanie na tak czy na nie? Myślę, że przez większość życia na nie i ostatnio następuje jakiś taki moment tranzycji. Rzeczywiście chcę zacząć więcej czytać i myślę, że z każdym rokiem kolejnym udaje mi się przeczytać coraz więcej książek. Zawsze miałem takie poczucie, że to czytanie książek była taka presja na to i trochę tak się czułem, jakby to była jakaś taka kara, jak się źle zachowywałem czy coś, bo ja zawsze dużo robiłem różnych rzeczy dookoła i nosiło mnie i tak mi zostało to. Zawsze mi mama mówiła wtedy, że idź do pokoju, poczytaj książkę, nie? A ja, jak to takie dziecko typowe, no to robiłem wszystko to, czego nie można było robić i nie robiłem tego, co musiałem, więc jakby nie czytałem tych książek, jeszcze w szkole też kazali czytać książki, no to też taki byłem, że wolałem robić inne rzeczy. Dla mnie zawsze takim światem, w który się zagłębiałem, była ta muzyka i to było czymś takim, co mnie dosłownie lub mniej trzymało przy życiu, po prostu w trudnych momentach. Jak niektórzy mają właśnie te książki, no to dla mnie była ta muzyka, więc jakby całą energię poświęcałem w to. Ale ostatnio staram się poszerzać swoje horyzonty w ogóle na różne rzeczy, że też na przykład jakiś sport. Czytam w sumie bardzo różne rzeczy, ale czytam, zacząłem czytać i okazuje się, że nie boli. Da się przez to przebrnąć, żeby nie bolało i potem już jest fajnie. Jeśli w sumie są tacy ludzie jak ja, jeśli rzeczywiście jest tak, że o wiele więcej mężczyzn czyta mniej książek tutaj w kraju, w sumie gdzieś mnie to dotyczy. A czemu tak jest twoim zdaniem? Myślałem sobie o tym i może z mojego doświadczenia, na przykład jak trzeba po prostu ogarniać życie od zera i skupiasz się na przetrwaniu, wiesz, też społeczeństwo nie jest, jakby idzie to do przodu, ale nadal kwestia, wiesz, pracy nad sobą, terapii i rozwiązywania sobie swoich problemów jest trochę jeszcze, to leży u nas. Ale literatura może być świetną formą terapii, no dlatego, właśnie, że to są dokładnie opowieści o ludziach, którzy byli przed nami, a przeżywali podobne sprawy. Dokładnie o to chodzi. I zawsze jakby ludzie mieli w sumie te same problemy. Czasy się zmieniają i to ewoluuje, ale te problemy są zawsze jakieś takie uniwersalne, nie? I właśnie jeszcze na przykład w tych czasach, gdzie masz tak dużo kontentu zewsząd i masz te social media, gdzie królują takie krótkie formy, że ludzie w ogóle coraz ciężej jest im się skupić, dłużej niż 5 sekund i wszędzie jest dużo kolorów, dużo dźwięków, dużo wszystkiego. To takie spędzenie sobie, wiesz, paru godzin czy nawet parunastu minut dziennie na tym, że skupiasz się po prostu na czarno-białej kartce i czytasz sobie i wizualizujesz sobie to, co tam jest napisane, to myślę, że to też bardzo oczyszcza głowę i wiesz, jak już się do tego przemogłem, no to... A pamiętasz moment, kiedy się przemogłeś? Nie było jakby takiego switcha nagle, ale tak na przestrzeni ostatnich lat po prostu też moja dziewczyna dużo czyta bardzo. Też ona kończyła takie studia, że musiała po prostu czytać dużo, ale też ją to interesowało i też w sumie wszyscy moi tacy najbliżsi przyjaciele czytają dużo i wszyscy wokół mnie czytają, a ja zawsze byłem tą taką osobą, co... Patrzyła na czytających. Tak, i zawsze jak była taka rozmowa na przykład o książkach, no to czułem się taki wyautowany i też myślałem sobie, że na przykład ludzie może nie czytają, bo jest taka presja, że ze strony tych ludzi czytających, że wiesz, jak wchodzi temat tych książek, tej rozmowy o tym, to jest dużo takiej ekspertyzy i tak dalej i ktoś, kto jakby nie ma pojęcia o tym, czuje się wyautowany. Czyli to były takie domówki z klubami czytelniczymi jednocześnie. Tak, to tak jakoś, wiesz, tak samoistnie wychodziło, bo jednak jak ludzie czytają, to potem o tym rozmawiają, a wiesz, że ty siedzisz, jesteś taki... I postanowiłeś i dołączyć. Mówię, no nie, no zacznę czytać przecież, już muszę naprawdę jakby... Już jestem dorosły, nie? Mam 22 lata. Muszę zacząć czytać więcej książek, więc zacząłem i ostatnia, którą przeczytałem właśnie, to jest książka Filipa Kalinowskiego. Tutaj zatrzymam cię na chwilę. Tymek przyniósł tę książkę do studia. Mnie to podwójnie cieszy. Nie dlatego tylko, że czytasz i przynosisz książki, ale Filip Kalinowski prowadzi przecież audycję u nas o hip-hopie. No i to jest, już sam opowiedz, co to jest. Tylko dorzucę, że w audycji Filipa też były puszczane właśnie moje utwory przedpremierowo, jeszcze z nadchodzącej płyty. Mówię, no dobra, przeczytam tą książkę. Książka nosi tytuł Niechciani, Nielubiani. Warszawski rap lat 90. pomyślałem sobie, że wiesz, no ten rap jest mi bliski. Lubię hip-hop, lubię rap, słucham tego, chociaż sam jestem ze Śląska, więc jakoś bardziej w tym tkwiłem niż w tym warszawskim. To myślę, że te wartości wszystkich wczesnych hip-hopowców i w ogóle nie tylko, wiesz, jakichś muzyków, artystów i zajawkowiczów, robienia czegoś, jak to tutaj było napisane, nie dla sławy i nie dla pieniędzy, to jakoś bardzo oddaje takie moje nastawienie w ogóle do tego, co robię i dużo jest tutaj takich sytuacji, wiesz, Filip pięknie opisuje wydarzenia, że tak po prostu czytasz to i widzisz to, jak to się dzieje. Więc naprawdę świetnie pokazuje ten świat Filip i jak czytałem sobie tą książkę i o tych początkach, wiesz, robienia muzy na jakimś takim średniej jakości sprzęcie, bo po prostu no wtedy nie było możliwości jeszcze bardziej niż teraz, po prostu z braku kasy też nie ma możliwości, nawet jeśli te rzeczy są dostępne, to tak sobie przypominałem właśnie, jak ja pracuję i tworzę rzeczy i jakieś to było takie mega bliskie mojemu sercu, jak to wyglądało i że w sumie też to tak wygląda teraz. Słuchasz też tych nagrań właśnie z tamtych lat zrobionych w pokoju sypialnianych, sound spod kołdry. To jest zawsze taka muzyka i w ogóle sztuka, która tak do mnie najbardziej przemawia, że to jest takie intymne, nie? I mimo tego, że jakby no często ten rap bywał agresywny w słowach i jest tam dużo mocnego statementu, to jednak jest to wszystko takie, że właśnie nie jest to udawane i że to jest wszystko takie prawdziwe, robione po prostu z zajawki, wiesz, że ktoś chciał to robić, czuli ludzie, wiesz, w tych czasach potrzebę ekspresji, tak jak teraz czują. Tylko no to jest co innego, jak wiesz, jest jakiś artysta, który się wychował w rodzinie inteligentów, gdzie zawsze była kasa i nie trzeba było się przejmować o co innego. Jak mieszkasz właśnie w takim blokowisku, gdzie nie ma za bardzo perspektyw i niczego, to zawsze mi się wydaje, że taki wyraz bardziej do mnie przemawia. Ale fajnie chyba jest, gdy mowa o pasji, przejrzeć się w takim lustrze, jakim jest książka i opowieści o kimś innym. Tak, super, no zdecydowanie. Ja nie znałem wcześniej tak dogłębnie w ogóle tych historii, więc jak czytam sobie o tym i na przykład jest podawane imię i nazwisko czyjeś, a potem jakaś ksywa, to mam takie, o, to jest ta osoba i w ogóle wszystko się potem łączy. Super to wciąga, świetnie to jest napisane, tak w sensie do mnie przemawiają takie rzeczy, bo ja lubię literaturę faktu, lubię jakieś reportaże, lubię czytać o rzeczach, które rzeczywiście miały miejsce, bo powieści też lubię, ale zawsze jest coś takiego dla mnie, że jak coś się wydarzyło, większe piętno to na mnie wywiera, bo jednak rzeczywiście się to wydarzyło, nie? No tak, no bo życie pisze zawsze najlepsze scenariusze. No dokładnie, no. Gratuluję ci debiutu w audycji Filipa. Dziękuję. Trzymamy kciuki. Na pewno będziemy do twojej muzyki w Trójce wracać, nawet za chwilę. A ja jeszcze powiem na zakończenie spotkania z Tymkiem Papiołem, że Niechciani, Nielubiani, książka, którą przyniósł, jest w tej chwili do przejęcia ode mnie. Można do mnie napisać mail michał.nogaś@polskieradio.pl. No i kilka egzemplarzy rozdamy, żeby się poniosło to, o czym mówiłeś. Super, niech się niesie. Dziękuję ci bardzo, Tymek. Dzięki, piękne. A teraz przez chwilę zagrasz w audycji porannej w piątek. Czuję się jak za mgłą. Na dworze smog to już nie wina sensji. Każdy wers mi pomaga spojrzeć w głąb. Zapłaciłem za każdy swój błąd. Nie miałem wiele, dziś już nie mogę sędzić. Nigdy nie przyszło mi nic tak o. Czuję ich osąd, więc muszę się sprężyć. Nie chcę być taki jak ty, ani ty. Mam swoją przewózkę i treść w tym. I od dziecka styl już miał ten typ. Chyba dane mi to było we krwi. Nie mogę się troszyć, znam swoje prawdy. Cały ten syf też był potrzebny. Nie muszę być sławny, sięgam tam, gdzie gwiazdy. Widziałem z góry, u was nic się nie zmienia. Ciągle ten sam dylemat. Odwraca się medal, jak wyjść poza schemat. Wciąż obecna trema, ale nie myśl, że peniam. Ulepiony z innej gminy, to nawet nie przytych. Ale też nie prosty. Zawsze się czułem jakiś inny. Myślałem, że to złe, póki dał mi głos.

O, punktualnie 7:30. O, w studiu Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam. 5 osób zginęło, 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. 4 kolejne osoby zostały ranne w uderzeniu na Odessę. W Zaporożu uszkodzonych zostało 5 bloków mieszkalnych i pawilony handlowe. Kilkudziesięciu strażaków dogasza pożar warsztatu samochodowego w Skale pod Krakowem. Ogień pojawił się nad ranem. Spaleniu uległy między innymi 3 busy, ciągnik rolniczy, przyczepa oraz część elewacji i dach. Strażakom udało się uratować budynek przed doszczętnym spaleniem. Kilka samochodów, a także zabezpieczono dokumenty dla właściciela. Te informacje przekazał nam rzecznik małopolskich strażaków, kapitan Hubert Ciepły. Przed południem w Sejmie głosowanie w sprawie powołania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest Karol Polejowski, obecny wiceprezes IPN-u. Posłowie zajmą się także 2 projektami o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Pełny serwis Trójki o 8:00. Odgłosy monet do studia przyniósł Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Stać nas na większe mieszkania i to nawet o 1/5. To kwestia lepszej dostępności kredytów i wzrostu płac, tłumaczy Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Za mieszkanie z drugiej ręki trzeba płacić o niewiele ponad 1% więcej niż przed rokiem. Tak sugerują najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego dla 7 największych miast. Są to dane, które będą jeszcze rewidowane. Nawet jednak już na tym etapie można stwierdzić, że ceny mieszkań nominalnie są na poziomie podobnym do tego sprzed roku, a realnie spadają. Wszystko przez inflację, która w 3 kwartale wyniosła 3%. Nie zmienia to faktu, że wciąż metr mieszkania w tych miastach to koszt grubo ponad 10 tysięcy złotych za metr. Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego pokazują, że mamy już w Polsce 8 miast wojewódzkich, w których za metr lokalu z drugiej ręki trzeba płacić ponad 10 tysięcy złotych. Oprócz tradycyjnie najdroższych miast wojewódzkich, czyli Trójmiasta, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Poznania, w gronie tym znajdziemy też Lublin i Rzeszów. Najdroższa rzecz jasna jest Warszawa. Tu za metr kwadratowy średnio płaci się 16 tysięcy. Rusza kampania edukacyjna Czas na Polski Atom. Resort przygotował spoty, które będą emitowane w mediach, zapowiada Miłosz Motyka, minister energii. Dzisiaj to poparcie dla inwestycji w moce jądrowe w Polsce jest bardzo wysokie, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że będą siły, które będą dalej dążyły do tego, żeby Polskę od siebie uzależniać w zakresie energetycznym, w zakresie surowców. Polska musi być niezależna technologicznie i energetycznie i dlatego to wysokie poparcie dla całego procesu związanego z energetyką jądrową cywilną w Polsce jest po prostu potrzebne i należy o to dbać, należy mówić prawdę, komunikować się z obywatelami w sposób w pełni przejrzysty i transparentny. Twarzą kampanii będzie aktorka wcielająca się w Marię Skłodowską-Curie. 90% mleka, które trafia do Korei Południowej z zagranicy, pochodzi z Polski. Co ciekawe, jest ono o połowę tańsze od lokalnego. Jak pisze dziennik Czosun, obecnie za litr mleka pasteryzowanego z Polski trzeba zapłacić w Korei Południowej 1700 wonów. Równowartość 4,20 zł. To o połowę mniej niż litr mleka wyprodukowanego w Korei Południowej. Dziennik zwraca uwagę, że polskie mleko będzie jeszcze tańsze. Od przyszłego roku Korea Południowa znosi bowiem cła na pasteryzowane mleko z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Południowo-koreańscy producenci branży mleczarskiej, jak pisze Czosun, chcą zmian strukturalnych, które mają pomóc w przetrwaniu lokalnej branży. Jednak zamiast obniżać ceny, żeby móc konkurować z polskimi produktami, producenci w Korei inwestują w produkty premium. Import mleka UHT do Korei Południowej w ciągu 8 lat wzrósł 10-krotnie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,23, dolar 3,68, funt brytyjski 4,82, a frank szwajcarski 4,59. Sprawdziłem, ile jest stopni w Denpasar, gdzie teraz przebywa nasz korespondent azjatycki Tomasz Sajewicz. 29, ale będzie padać. Chciałem zauważyć, że chyba drogowcy nie słuchają Trójki, bo w Trójce już od tygodnia mówicie, że w piątek będzie padał śnieg, a ich jeszcze nie widać. Proszę pana, słuchają, wiem, ale są zaskoczeni. No przecież tego od nich oczekujemy. Chciałem tylko powiedzieć, że jak ktoś mieszka na Śląsku Cieszyńskim, to idzie się okąpać, a jak ma dzieci, to idzie okąpać dziecka. Dzisiaj będzie można dziecka okąpać w śniegu, w Cieszynie -1. A teraz zmieniamy temat. Od środy słuchać można trzeciego odcinka wspaniałego podcastu Anny Dudzińskiej i Michała Matusa. Powstał ten podcast we współpracy z Zuzanną Olbińską. 12 tysięcy dni. Kolejna wiadomość od polskiego pisarza i dziennikarza od dekad mieszkającego w Szwecji czeka już na nas w mailowej skrzynce. Maciej po dokładnych poszukiwaniach zdobył numer telefonu do córki szwedzkiej wdowy. To o niej Dziennik Bałtycki 32 lata temu pisał, że w czasie procesu trzymała kartkę z napisem „Polska zabiła mi męża”. Nie wiemy, czy zechce z nami rozmawiać. Hello? Hello? Hello, I'm from Polish Public Radio. Is it... Rozłączyła się. Okay. Nie możemy się dodzwonić. Na wiadomości w sieci nie ma odpowiedzi. I w końcu... Hello? Hello, is this Eili Carson? Yes, po krótkim wyjaśnieniu już się nie rozłącza. To dobry znak. Pytamy, czy jest córką kierowcy, ofiary z Heweliusza i wdowy, która jeździła do polskich izb morskich, ustalających przyczyny zatonięcia promu. Swedish ones, for example, are almost completely missing. Are you by any chance the daughter of Bo Carlson and Laila Carlson? Yes, I am. Trzeci odcinek 12 tysięcy dni katastrofy promu Jan Heweliusz. Można już odsłuchać tego wspaniałego, wstrząsającego, poruszającego odcinka tej opowieści na stronie podcasty Polskie Radio.pl i w serwisach streamingowych, a także na YouTubie. A w kolejną środę, w tę najbliższą, odcinek czwarty, i to będzie rozmowa z Jolantą Łasiewicz, wdową po kapitanie Andrzeju i ich córką Agnieszką, a w jeszcze kolejną środę odkrycie Ani i Michała. Zupełnie niesamowity scenariusz dopisało życie do historii o zatonięciu Heweliusza. Bardzo Państwu polecamy. W środę po 23:00 antenowa w radiu premiera, ale od 8:00 rano można słuchać w sieci. Trzy odcinki już są. Proszę tego nie przegapić. Naprawdę wiem, co mówię. Why does my heart... Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Why does my heart feel so bad? Why does my soul To Moby z płyty Play, 21 minut do 8. Przegląd prasy zagranicznej. Przenosimy się za Odrę do Berlina, tam nasz korespondent Adam Górczewski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, o poranku. I o czym pisze prasa niemiecka dziś? To, jak wspomniałeś, za Odrą, czyli niedaleko od Polski, więc tematy są podobne. I chyba to, co jest najważniejszym tematem w Polsce także dzisiaj, od poranka, także już od wczoraj, kiedy zaczęły się pojawiać przecieki, także od tego też zacznę w Niemczech i sięgnę może nie po najważniejszą gazetę, nie po najbardziej taką renomowaną, ale po Bilda, dlatego że on chyba najwięcej komentarzy daje do tego, co zostało ustalone dla Ukrainy. Bild to jest tabloid, czyli, przypomnijmy, niemiecki. Tak? No właśnie, to jest tabloid, ale zbiera tutaj poważne komentarze, dlatego zajrzymy najpierw do niego. Chodzi o to porozumienie pokojowe przygotowane dla Ukrainy i krótko zacytuję tych licznych ekspertów, które o nich zebrali. Carlo Massala to jest wykładowca Uniwersytetu Bundeswehru. On pisze o tym, że to jest plan kapitulacji, który ułatwia warunki do tego, żeby Rosja mogła prowadzić w przyszłości kolejne ataki. Ekspert od bezpieczeństwa Nico Lange widzi ten plan pokojowy jako próbę usunięcia Ukrainy z drogi, że USA znowu próbują normalizować swoje stosunki z Rosją kosztem Ukrainy i nas, Europejczyków. I jeszcze trzeci to jest profesor Thomas Jäger, jeden z najbardziej znanych politologów niemieckich, który mówi, że to jest nic innego jak akt kapitulacji Ukrainy, dlatego że mają oni zmniejszyć, Ukraińcy mają zmniejszyć swoje zasoby wojskowe. Czyli zgodne reakcje na ten plan. Zgodne reakcje. Mhm. I tylko dołożę to, co jeszcze polityków tutaj są cytowani, bo to jest ważne, jak Niemcy zareagują na to. Szef kancelarii Urzędu Kanclerskiego w randze ministra oraz minister spraw zagranicznych, oni oboje mówią o tym, że nie da się zrealizować takich porozumień bez kontaktów z Niemcami, a Niemcy na takie warunki się po prostu nie zgodzą. Europa musi brać w tym udział i musimy o tym pamiętać i to o to będą walczyć niemieccy politycy. Politycy niemieccy, którzy są świadomi tego, że trzeba zmieniać swój wizerunek, o tym już mówi wywiad Joschki Fischera dla Süddeutsche, który można właśnie w tej gazecie znaleźć. Joschka Fischer to jest ten minister spraw zagranicznych były, który wprowadzał, był na moście we Frankfurcie i Słubicach. Ja też tam byłem na tym moście, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej 20 lat temu ponad. I właśnie kiedy półtora roku temu świętowaliśmy 20. rocznicę wchodzenia do Unii Europejskiej, on znowu tam był, tak historycznie wrócił i wtedy, kiedy zostałem z nim na końcu grupy świętującej, to szliśmy po moście i on, ten starszy już pan, krzyczał do jednego z wyborców AfD, używając też także wulgarnego słownictwa, po prostu walczył dalej o swoje ideały. On mówi, że jak był młody, to tutaj z tego wywiadu wynika, to był bardziej po stronie Boba Dylana, walczył o pokój, natomiast jak wszedł w dorosłość, to wiedział, że trzeba zmieniać świat trochę inaczej, bardziej zaangażowanie. I on mówi właśnie o tym, że Niemcy muszą redefiniować swoją rolę, dlatego że są za dużym krajem na Europę, żeby nie mieć tej odpowiedzialności, a za małym dla świata, żeby stać się gigantem i stać się takim mocarstwem. Dlatego muszą współpracować z całą Europą. I uważaj, żebyś mnie dobrze zrozumiał, tak mówi do dziennikarza, ta cała Europa to nie jest tylko Unia Europejska, ale także Szwajcaria, Norwegia, wszystkie kraje powinny działać razem właśnie, żeby... Czyli też kraje poza wspólnotą oficjalnie. Dokładnie, mhm. Tak, żeby właśnie nie pozwolić na to, żeby Rosja ze Stanami rządziły światem. Niemcy muszą być liderem, ale muszą się zmieniać. Die Welt mówi, pisze o katastrofie, właśnie a propos tej zmiany może trochę, na Bałkanach, o katastrofie politycznej, o takim skandalu politycznym, dokładnie rzecz ujmując, dlatego że niemiecki przedstawiciel ONZ-u, wysoki przedstawiciel do spraw Bośni i Hercegowiny, dostał od bośniackiego ministra hełm nazistowski. Taką przesyłkę. Christian Schmidt, który właśnie jest uważany za najważniejszego człowieka w Bośni i Hercegowinie, dlatego że on ma prawo zmieniać prawo, ustawy, podważać, odwoływać polityków, nawet jeżeli nie są realizowane porozumienia z Dayton. A czy wiadomo, którą część etniczną Bośni ten minister reprezentuje? No on jest Niemcem, więc... Ale, przepraszam, ten, który przysłał... Tak, ten z Bośni. Nie, wiadomo, ale ja warto nie wiem warto to sprawdzić, tego. Dlatego że przy okazji historii o ludzkim safari, prawda, dużo się mówiło... Jak Serbowie działali w czasie wojny. Przepraszam, już nie przeszkadzam. Tak, dokładnie. Mhm. Natomiast Stasa Kosaracz to jest minister do spraw handlu zagranicznego i stosunków gospodarczych i on tutaj mówi ogólnie w imieniu wszystkich nacji, czyli obu części jakby tego społeczeństwa tam podzielonego, że Niemcy, przepraszam, że mieszkańcy tego kraju... Czyli... Serb bośniacki. Tak. Mhm. No, czyli to by się zgadzało, to twoje skojarzenie pierwsze było tutaj słuszne. On mówi, że mieszkańcy tego kraju, czyli zapewne ma na myśli głównie Serbów bośniackich, chcieliby sami decydować o swoim losie, a zatytułował przesyłkę dołączoną do tego hełmu bośniackiego, do hełmu nazistowskiego SS-mana, że to jest do okupanta, tak został nazwany właśnie ten polityk. No tak. I na koniec jeszcze chciałem coś lżejszego znaleźć, więc wrócę do tabloidu. bo wśród tych ciężkich tematów taki lżejszy się pojawił, że Hugh Jackman i Kate Hudson, to jest zdobywczyni Złotych Globów sprzed lat, bardziej znana z Jak stracić chłopaka w 10 dni, wpadli do klubu małego w Berlinie. Przyjechali na premierę swojego filmu nowego, który będzie miał niedługo właśnie premierę Song Sang Blue, ale postanowili się pojawić w malutkim klubie i nagle mały zespół, który był przygotowany, taki zespół coverowy, chciał zagrać koncert. Ludzie przyszli się pobawić, posłuchać swojego zespołu, który nazywa się Ludy and the Letznik, by o nim nie usłyszał, a Hugh Jackman powiedział, ja bym chciał z wami zaśpiewać. I oboje artyści amerykańscy, aktorzy wpadli na scenę i rozruszali ten mały klub, czyli to jest taka zapowiedź, że jeżeli zobaczycie, że ktoś gdzieś ma jakąś oficjalne wystąpienie amerykańskiej sławy, to może, jeżeli będziecie w małym klubie siedzieli, to i tam zajrzą do was i będziecie mieli okazję z nimi sobie pośpiewać, potańczyć i porozmawiać, bo tak właśnie było, jak pisze gazeta Bild. No ci, którzy dłużej już żyją, w tym Adam i ja, pamiętają też, że na przykład Bill Clinton lubił sobie wpaść do pubu i grać na saksofonie, kiedy podróżował po świecie. Adam Gruczewski. Takich przygód życzę naszym słuchaczom. Adam Gruczewski, nasz korespondent w Berlinie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dobrego dnia. Dobrego piątku. Przegląd prasy zagranicznej. Dobrego piątku życzę też Renacie Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Która dziś nie będzie unikać trudnych pytań skierowanych do Anny Marii Żukowskiej, szefowej klubu Nowej Lewicy, która będzie państwa gościnią. Będziemy rozmawiać m.in. o 28-punktowym planie pokojowym dla Ukrainy, przygotowanym przez amerykańską administrację we współpracy z rosyjskimi politykami, przedstawicielami Władimira Putina. Jest to plan, powiedziałabym, kontrowersyjny. Już są różne opinie na ten temat, mówiące o tym, że dąży do rozbrojenia Ukrainy, do zmniejszenia jej armii i jest też zagrożeniem dla Europy, w tym dla Polski. Ale też myślę, że będziemy rozmawiać, znaczy będziecie pani rozmawiać o planach Włodzimierza Czerzastego, nowego marszałka Sejmu. Oczywiście. No to pani posłanka napisała, mój przyjaciel jest marszałkiem. Nie mogłoby się obyć bez tego, tym bardziej, że Włodzimierz Czerzasty zaczął mocnym akordem, zakazuje od poniedziałku sprzedaży alkoholu w kompleksie sejmowym. To zaskakujące, że głównie politycy prawicy się oburzają, że ten zakaz zostanie wprowadzony. Czy ja wiem? Zapraszam na 8.13. Nie ma chyba różnic politycznych, gdy chodzi o dostęp i potrzebę dostępu do alkoholu. No nie, są politycy, którzy właśnie chcą ustawą zakazać sprzedaży na przykład nocnej alkoholu albo na stacjach benzynowych. Projekt jest w Sejmie i będzie głosowany. To była ona, nasza blond Ines Grochal. Dziękuję. Na wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Ines. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, czarne Ines. La vi como bailaba, pero también como la miraba, por eso la tuve que matar. A la reina del sexo y del llanto, a la morena Inés. Biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez. Nie wiem, czy jeszcze mogę się wypowiedzieć w kwestii tych słów dawno zapomnianych. No takie, które w tej chwili mi przyszło do głowy, to jest Hundsfot. na wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Ines. Uwaga, miłośnicy trąb. Dla państwa dziś pan Darek Pieruk i pan Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. W jaki sposób sypiają słonie? To zależy tak naprawdę od okoliczności. Młode kładą się na boku albo na mostku i śpią. Często też właśnie na boku. U dorosłych obserwujemy często spanie na stojąco. I tutaj, jeżeli zwierzę jest zaniepokojone tym, co się dzieje wokół, będzie spało na stojąco. Tak jest w przypadku naszych słonic, które czasem niepokoją się obecnością samca leona, zwłaszcza buba była taka nerwowa i wtedy ona za wszelką cenę starała się spać na stojąco, ale miała zawieszki, po prostu za mocno, za głęboko zasnęła, to się przewracała. Jest to na dłuższą metę niebezpieczne. Przewracał się też leon, też nie wiedzieć czemu. Fryderyce zdarzało się to najrzadziej. Czyli za wszelką cenę być w gotowości, żeby nie wstawać, bo to wstawanie słonia to jest zabieg trochę skomplikowany, więc na stojąco, no ale właśnie jak się ten sen objawi zbyt głęboki, one śpią w takich interwałach po kilkadziesiąt minut. Bywają takie przewrotki. I to mieliśmy to i zaczęliśmy analizować, o co tutaj chodzi. Więc w końcu zrobiliśmy tak, że naszym słoniom daliśmy góry piasku. I one mają w swoich boksach takie solidne góry piasku i one bardzo chętnie kładą się na tych górach na boku. Łatwiej im wtedy wstać, a mogą się położyć. Więc wykorzystują to i bardzo szybko się tego nauczyły, więc nasze słonie śpią na boku, na wzgórku piasku. Słyszałem też, że słonie potrafią spać w kręgach, który ma chronić najmłodsze słoniki, które są w środku. Zdecydowanie tak. Zawsze te samice, które są starsze, są na zewnątrz, w środku są samice z młodymi. Te młode mają zapewnione bezpieczeństwo. Tak jest u słoni afrykańskich, bo tam nie ma samców w grupie, tam jest matriarchat, tam są w stadzie tylko samice, czyli babcia, córki, prawnuczki i wnuczki. U indyjskich słoni jest trochę inaczej, bo tam jest wielopokoleniowa rodzina z samcami i te samce właśnie czuwają. Wtedy na nich spada ten obowiązek wartowania, a samice mogą spokojnie spać, a młode w środku. Więc tak, to jest strategia zapewniająca bezpieczeństwo, no bo nocą lwy wtedy właśnie polują i mogłyby takie słoniątko porwać i zaprosić na kolację, a słonice zdecydowanie tego nie chcą. Wśród zwierząt. Ciąg dalszy za tydzień. Bardzo mi się ten efekt dźwiękowy podobał.